ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस मंत्र बोल के कीर्तन करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुरी या अलालनाथ से दक्षिण भारत के ओर प्रस्थान किया। इनकी उनकी दक्षिण प्रचार यात्रा का शुरू में इस कीर्तन करके चला गया श्री चैतन्य चरितामृत में इसका लेख है। ये मंत्र का अर्थ है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बार बार कृष्ण बोलना। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? कृष्ण नाम का अपार अर्थ असंख्य अर्थ है। एक बार वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे और इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु को उनका कृष्ण नाम व्याख्या स्वयं रचित एक लेख चैतन्य महाप्रभु को बताना की इच्छा प्रकाश किया। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य को बोले कि मुझे मालूम नहीं कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, खाली दो अर्थ है, एक है यशोदा नंदन और दूसरा है श्याम सुंदर। ऐसा था कि वल्लभाचार्य का कुछ ऐसा दम्भ था कि मैं बड़ा पंडित हूं और चैतन्य महाप्रभु को बताऊंगा और ऐसे मेरा पंडित्य प्रकाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इनके सभी भक्तों को बता दूंगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उत्साही नहीं थे वल्लभाचार्य का कृष्ण नाम व्याख्या सुनने के लिए। परंतु कृष्ण नाम के असंख्य अर्थ है। ईश्वर परम कृष्ण सर्व आकर्षक वही कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का खेल में वही यशोदा नंदन श्याम सुंदर। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हे भगवान हे कृष्ण हे भगवान प्रसीद तू मे। एक सामान्य प्रणाम स्तुति है। हम जब भगवान के सामने आते हैं प्रणाम करते हैं हे भगवान प्रसीद तू मे। हम ऐसे बोल सकते जब गुरु के सामने आते हैं प्रणाम करते हैं हे गुरुदेव प्रसीद तू मे। ऐसे बहुत स्तुति है जिसमें ये शब्द है हे भगवान प्रसीद तू मे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम। चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की रक्षा मांगते हैं, वही सर्व रक्षक है, वही भगवान है। इनके चरण छाया में हम आश्रय लेते हैं, फिर भी इस अति रहस्यमय कृष्ण अभिन्न गौर रूप में वे स्वयं भगवान कृष्ण होने के पर कृष्ण भक्त जैसे अभिनय करते हैं। अभिनय मतलब ये उनका उनकी लीला है। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। इस गौर कृष्ण रूप में अंत कृष्ण बाह्य गौर और अंदर में कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण स्वरूप राधा भाव और द्युति से आवरित होते हैं, और इसलिए कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदना कश्चन, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कोई उनको नहीं जानते, मां तु वेदना कश्चन। तो इस गौर रूप में कृष्ण अपना परिचय भूल करते हैं और कृष्ण को ढूंढते हैं, कहाँ है कृष्ण। तो भक्त जैसे लीला विलास करते हैं, तो भक्तों की स्वाभाविक प्रार्थना है, हे भगवान प्रसिद्ध तुम्हें, हे भगवान मुझको रक्षा करो। इसका क्या अर्थ है, मुझको रक्षा करो, रक्षा मां। तो पहले समझना चाहिए हम कौन है, रक्षा मां का क्या मतलब, इस शरीर की रक्षा करना, मेरा घर संपत्ति पत्नी कुटुंबों ये सब रक्षा करने की प्रार्थना। तो अहम मम भावना ये माया है, माया का लक्षण है। तो यदि कोई ऐसे सोचते कि मैं ईश्वरीय हूं और मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा पैसे है, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अहम मम भाव मैं और मेरा, तो यही माया है। और जो भगवान से प्रार्थना करते हैं यही सबों का रक्षा करने के लिए, तो वास्तव में हृदय से आत्मा से प्रार्थना नहीं करते। कुंती रानी की बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रार्थना है कि जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदः पुमान नैवाहत्य विधातुं वै त्वम किंचन गोचरा। जो जन्म ऐश्वर्य रूप श्री और जम और मेधा श्रुत से दम्भिक होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तुम को कृष्ण को हृदय से प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना का क्या मतलब है कि अमित तो मा तुम्हें तो अमार की काज अपर्धन। भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति की भावना प्रकट करके कहते हैं कि अमित तो तोमा हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तुम ही तो अमा और तुम मेरे हो और की काज अपर्धन। और ये सब दूसरे लोग की संपत्ति को मंदर और भौतिक जगत में सब कुछ जो है उसमें क्या है क्या है, यदि भक्ति है शुद्ध कृष्ण भक्ति है तो सब कुछ जो जगत में है तो शुद्ध भक्तों का विचार में वो कचरा जैसे कुछ नहीं है तो खाली उपद्रव है। ध्रुव महाराज जैसे सोच रहे थे। ध्रुव महाराज का उद्देश्य था भगवान नारायण की कृपा से साम्राज्य महान विशाल साम्राज्य प्राप्त करना। तो पता चला कि ध्रुव महाराज ने पता चला कि नारायण सर्वशक्तिमान है, हमको सब कुछ दे सकते। ध्रुव महाराज की इच्छा थी उनके पिता का साम्राज्य उससे बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना। तो फिर नारायण की कृपा से मिल ध्रुव लोक ये लोग तुम्हारा नाम है संबोधित होगा ध्रुव लोक ध्रुव तारा। वहां पर बैठ जाओ, वहां पर राजधानी बनाओ, वो ध्रुव लोक होगा और सर्वलोक वंदित ध्रुव लोक है। तो ध्रुव महाराज उनकी वंचित वर मिल के सोचा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था। ऐसा धन संपत्ति मिला जो ब्रह्मा जी कुबेर और सब महान महान देवताओं के पास नहीं है, फिर भी शुद्ध कृष्ण भक्ति का तुलना में वो कुछ नहीं है। स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, मैं अभी संतुष्ट हूं। भगवान नारायण को बोले, नारायण की अधिक कृपा से नारायण स्वयं ध्रुव महाराज के सामने आ गए थे, सबके सामने है लेकिन प्रकट रूप में दर्शन दिए थे। तो ध्रुव महाराज अत्यंत सुंदर भगवान का रूप का दर्शन मिले, वो पूरा संतुष्ट हो गया। फिर बोले कि मैं संतुष्ट हूं, अभी तो कोई वर नहीं चाहता। तो फिर भी नारायण भगवान ध्रुव महाराज को बोले कि तो उसलिए मुझको बुलाया, उसलिए इतना सा तपाश्चर्य किया। तो जिस वर के लिए तप किया है तो ले लो। ये ध्रुव महाराज संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट थे नारायण का दर्शन मिलके। फिर तो अभी क्या वो बड़ा राजा होना पड़ेगा और धन ऐश्वर्य में रहना पड़ेगा, ये क्या है? तो ऐसे भक्तों की शुद्ध भावना ऐसे तो धन संपत्ति नाम रूप ये सब क्या है? मुझको अवसर दो पत्रं पुष्पं फलं चयं भगवान को सरल फुल फल जल पत इत्यादि ये सब वस्तुओं भगवान को अर्पण करने से भक्तजन पूरा संतुष्ट रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद वो ध्रुव प्रख्यान का एक तात्पर्य में मंतव्य किए कि भक्तजन इस घटना से होशियार होना चाहिए कि यदि हम भक्ति करने के साथ भौतिक इच्छाओं को पोषण करते हैं तो हम भक्ति करने का फल से ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मिलेंगे, फिर हम ध्रुव महाराज जैसे असंतुष्ट होंगे कि कैसे मैं इतने सब भक्ति किया, इतने सब भक्ति की और उसका फल है कि अभी बड़ा मकान है, तो क्या फायदा है उससे? अर्थात भक्ति तो भक्ति होना चाहिए। भक्ति का क्या मतलब है? शब्द का क्या मतलब है? हिंदू धर्म है, लगभग सभी लोग सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, चाहे भी कृष्ण की भक्ति या गणेश की भक्ति या नाग की भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु ही भगवान है, ये गलत फहमी बहुत प्रचलित है, निराकार की भक्ति, वो कैसे संभव है? निराकार की भक्ति, अगर आकार नहीं है तो कैसे भक्ति? निराकार की चरण पूजा कैसे संभव है? तो ज्यादा लोग सोचते कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है तो पहले समझना चाहिए भक्ति क्या है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राम राघव रक्षा माम कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रक्षा माम प्रार्थना करते हैं, और आम लोग भी बोलते हैं हे भगवान मुझको रक्षा करो, तो आम लोग हरे कृष्ण आम लोग की प्रार्थना में और चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना में क्या अंतर है? शुद्ध भक्त हरे कृष्ण कहते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी हरे कृष्ण बोलते हैं, और मायावादी भी हरे कृष्ण बोलते हैं। ऐसा है, और ये सब नकली अवतार भी कृष्ण नाम बोलते हैं। एक बाबा है तो अभी बहुत वृद्ध हो गया, वो बंगलोर के पास रहते हैं, तो उसके सब तथाकथित भक्त भी तथाकथित कीर्तन करते हैं, गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल ऐसे गोपाल नाम बोलते, लेकिन ये लोग गोपाल गोपाल बोल के क्या सोचते हैं कि हमारा गुरु लंबा बाल वाला गुरु सुने कि वो अभी वो सब बाल गिर गए, तो वो ही गोपाल है। तो ऐसा गोपाल बोलने से यही गोपाल वास्तव गोपाल सुनेंगे ग्रहण करेंगे नहीं। गोपाल गोपाल बोल के वास्तव गोपाल के चरण पर महान अपराध करते और मायावादी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं कहते हैं। लेकिन क्या धारणा है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र। तपन मिश्र पूर्व बांग्ला के निवासी थे, महान पंडित थे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है और वो उद्देश्य कैसे साधित होते हैं उसके बारे में विभ्रमित थे। एक बार स्वप्न में एक देवता आया थे और मिश्र को बोले, मिश्र उठो, तुम्हारे पास निमाय पंडित आया है। निमाय पंडित उस समय चैतन्य महाप्रभु की गार्हस्थ्य लीला में पूर्व बांग्ला गए थे, जो आजकल बांग्लादेश बोलते हैं। ये पूर्व बांग्ला के लोग का उद्धार करने के लिए तो स्वप्न रूपी देवता तपन मिश्र को बोले कि तुम विभ्रमित हो, जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उनके पास जाके पूछो, उत्तर मिलेगा। तो सुबह का समय तपन मिश्र उठ के निमाय पंडित के पास जाके बोले कि साध्य साधन तत्व किच्छु नहीं जान, मैं नहीं जानता हूं साध्य साधन तत्व, इतने सारी पुस्तक पढ़ चुकी है। तो एक पुस्तक में वो लेखक बोलते योग व्यायाम करो और दूसरे पुस्तक में बोलते विशाल यज्ञ बनाओ और दूसरे पुस्तक में बोलते तीर्थ यात्रा करो। एक ही पुस्तक में ये सब महाभारत में तो एक स्थान में लिखते तीर्थ यात्रा करो पुष्कर तीर्थराज, फिर दूसरे जगह में प्रयाग तीर्थराज, फिर एक जगह में लिखते तो श्रेष्ठ दान है अन्नदान और दूसरे जगह में लिखते श्रेष्ठ दान है विद्यादान और एक जगह में लिखते शिव भगवान है सर्वोपरि और भगवान कृष्ण भी शिव महादेव की संस्तुति करते हैं और दूसरे जगह में महाभारत में शिव भगवान कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं। तो ऐसे विभ्रमित हो जाते हैं। तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन सी साधना श्रेष्ठ है। महाभारत के अंत में व्यास देव ने लिखा कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र युति, हर नहीं हरि। तो यही सिद्धांत है। लेकिन ये है कि शास्त्र में बहुत बहुत वाचन है, बहुत बहुत साधना अनुमोदित है, बहुत बहुत पंथा वर्णित है। तो सिद्धांत निष्कर्ष करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए वो देवता तपन मिश्र को बोलेगी निमाय पंडित के पास जाओ, वहां पर सुसिद्धांत परम सिद्धांत मिलेगा। तो तो साध्य साधना तत्व साधना कौन सी साधना करना चाहिए और साध्य क्या है, साधना का मतलब जिससे साध्य अर्थात परम गति मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि बॉय पोकर बुकवर्म क्या बोलते हैं हिंदी में, किताब की कीट नहीं होना चाहिए, हाँ किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो तपन मिश्र वाले की हो ठीक है, हो बहुत अच्छा उपदेश है, मैं करूंगा और आपके साथ जाऊंगा नवद्वीप। चैतन्य महा बोले ना वाराणसी जाओ वहां रहो, वाराणसी इस मायावादी नागरी है, ठीक है वहां जाओ मैं बाद में वहां जाके तुमसे मिलूंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे, कहीं भगवान है वही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है नहीं है, सब वर्ण आश्रम के अतीत है। उस समय उनकी गार्हस्थ्य लीला प्रकाश किए थे, तो बाद में संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे, तो वहां पर फिर तपन मिश्र का मिलन था। वहां पर वाराणसी में तो भक्त बहुत कम थे, सब मायावादी अद्वैतवादी थे। वहां पर भक्तजन केवल तपन मिश्र चंद्रशेखर और एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, केवल तीन जन भक्त है और चैतन्य महाप्रभु सबको भक्त बनाए। और दो बार गए थे, तो पहले वाराणसी गए, वहां पर सनातन गोस्वामी का मिलन था, उस समय नहीं पहली बार तो थोड़ा समय रहा वाराणसी में, फिर वृंदावन गए थे और वापस आने का समय ज्यादा दिन वाराणसी में रहते। और तपन मिश्र के घर में भिक्षा अर्थात भोजन प्रसाद लेते। तो तपन मिश्र का पुत्र रघुनाथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नाम से प्रख्यात हुए। तो रघुनाथ भट्ट एक बार पूरी गए थे चैतन्य महाप्रभु उस समय संन्यास लीला आविष्कार की, तो महाप्रभु रघुनाथ को बोले कि घर वापस जाओ, अभी गृह त्याग मत करो, शादी मत करो, घर वापस जाके वृद्ध पिता माता का पालन करो और पिता माता के गोलोक प्राप्ति के बाद वापस आओ मेरे पास, शादी मत करो बाद में आओ। तो पिता माता के महाप्रस्थान और सब अंत्येष्टि सब के पश्चात रघुनाथ भट्ट वाराणसी से पूरी गए थे चैतन्य महाप्रभु का मिलन करने के लिए। तो उस समय उनके साथ एक साथी राम भक्त, तो पूर्व परिचित नहीं था लेकिन एक ही समय पूरी जाने वाले थे। तो वो राम भक्त रघुनाथ की पूरी सेवा की, उनके सब वो सब संभाल सिर पर वाहन किया और रघुनाथ की पूरी सेवा की, क्योंकि रघुनाथ ब्राह्मण जाति थी, रघुनाथ भट्ट। कैसे रघुनाथ भट्ट है मुझे पता नहीं, पिताजी का नाम है तपन मिश्र। तो ब्राह्मण सेवक किए और सदैव राम नाम बोलते थे, राम राम राम राम राम राम, राघव रघुपति राम जानकी जीवन। तो ऐसे सदैव राम नाम जप करते थे। तो फिर पुरी पहुंच गए ये दो व्यक्ति, रघुनाथ और राम भक्त। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे रघुनाथ देखना। लेकिन वो राम भक्त जो रघुनाथ के साथ तो बहुत प्रसन्न नहीं था वो राम भक्त देखने से। क्यों? चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है। महाप्रभु जानते थे कि ये व्यक्ति सदैव राम नाम जपते हैं लेकिन मायावादी है, कि राम भगवान है सदा ऐश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवान है, उसमें विश्वास नहीं है। राम भक्त है लेकिन अंतिम विचार है कि राम निराका है। ऐसे अभी तक ऐसे बहुत है उत्तर भारत में, वो रामानंदी संप्रदाय है, राम भक्त है, वो बड़ा तिलक लगाते और राम नाम जपते राम धुन करते हैं। लेकिन उनके साथ यदि हम चर्चा करेंगे तो फिर निष्कर्ष होगा कि उनका गलत सिद्धांत है कि राम ही निराका से आते हैं। तो भक्ति करते हैं, राम नाम जपते हैं, अयोध्या में रहते हैं या यात्रा करते हैं या वहीं पर मंदिर बनेंगे बोलते हैं, वो हिंदी बोलने वाला ये सब समझ लेंगे, वहीं पर मंदिर बनेंगे ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो VHP वाला यहां से बोला, वहीं पर मंदिर बनेंगे। तो ये सब बात बोल के भी तो वास्तव भक्ति नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो सबको कृष्ण नाम राम नाम को वितरण करने के लिए आए थे, तो ये नाम आचार्य वही हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य पदवी दिए थे, लेकिन वास्तव नाम आचार्य है या प्रथम नाम आचार्य मूल नाम आचार्य है चैतन्य महाप्रभु स्वयं। तो जिनका उद्देश्य इनका अवतार का उद्देश्य है नाम वितरण करना, तो एक व्यक्ति जो सदैव नाम भगवान का नाम जपते है तो उसको देखने से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो नाम तो नाम नहीं है। कृष्ण नाम वास्तव भक्ति से उच्चारित होते हैं। नास्तिक मायावादी अपराधी का जीवा पर कृष्ण नाम नहीं नाचते, असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम आकर बहिरे बटे तबु नाम नहीं हो। तो दो अक्षर कृष्ण उच्चारण करके भी यदि हम साधु संग नहीं करते, यदि हृदय में हम भौतिक या अपराधात्मक बहिर्मुख भावना पोषण करते, तो वो कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम नहीं होगा। और जितने भी सुंदर गान हम गाते हरे, जो जितने सुंदर होने के पर यदि उद्देश्य नहीं है कि मैं कृष्ण दास हूं अमित तोमा, तो वो कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम नहीं होगा। ऐसा ही बहुत लोग जो कृष्ण नाम कहते हैं किस लिए, तो एक पेशा है बांग्लादेश पश्चिम बांग्ला में भी, तो ऐसे प्रोफेशनल कीर्तनीय है, तो ऐसा मिलते कीर्तन करने के लिए, ऐसा बहुत है ऐसा सीडी बनाने वाले गायक, बहुत सुंदर सुनते हैं लेकिन कृष्ण संतुष्ट है कि नहीं, यही प्रश्न है। तो कृष्ण दिल देखने वाले हैं। इसलिए कीर्तन वास्तव होते हैं, पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ, श्रवणम कीर्तन। कीर्तन श्रवण के बिना अपूर्ण होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है कि श्रवण है कीर्तन की स्वरूप शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों एक साथ रहते हैं, बिना शक्ति शक्तिमान शक्तिहीन होते हैं। और शक्ति तो शक्तिमान होती है, तो ऐसे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है श्रीमती राधिका। तो कृष्ण अकेले, तो वही कृष्ण है लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आराधित कृष्ण ही है, वासुदेव कृष्ण, पूर्ण भगवत साक्षात्कार है राधा कृष्ण। तो ऐसे कीर्तन की स्वरूप शक्ति है श्रवण। कीर्तन का मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण नाम बोलते, कृष्ण कौन से कृष्ण को हम बोलते, यदि हम कृष्ण बोल के धारणा करते हैं कि कृष्ण है एक वास्तव व्यक्ति नहीं है, वो निराकार से तीन गुण से, प्रकृति के तीन गुण से बनाया एक अशाश्वत रूप है, या कृष्ण है एक व्यक्ति जो हमारे सब भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो इस प्रकार विचार करके यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, हम यशोदा नंदन श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु के आराधित यशोदा नंदन श्याम सुंदर। इसलिए वल्लभाचार्य जब उत्साहित है, उनका कृष्ण नाम व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को कहना, चैतन्य महाप्रभु उत्साही नहीं थे सुनना, क्योंकि उनका व्याख्या में तो इतना सा पांडित्य होने के पर, तो उससे वल्लभ की इच्छा थी खुद को बड़ा बनाना, देखो मैं इतना बड़ा पंडित हूं, तो भक्ति के द्वारा खुद को बड़ा बनाना तो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब जागाय माधाय होते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट होते मुई से लघिष्ट, जे मोर नाम सुने तार पुण्य खोय, जे मोर नाम लोय तार पाप होय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि मैं जगाय माधाय से और बड़ा पापी हूं, मैं पुरुष कीट ताती का कीट से लघिष्ठ छोटा हूं। जो मेरा नाम सुने, जो मेरा नाम सुनते हैं पुण्य कलास होते हैं, और जो मेरा नाम बोलते हैं पाप होते हैं। और प्रभुपाद बोले कि हम ऐसे बोल सकते, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, हम ऐसे बोलते। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो ऐसा पूरा सोचते हैं कि मैं पूरा अनाधिकारी हूं चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, कि मैं इतने सा अनाधिकारी होने के पर मैं भार लिया था, मुझको भार दिया था मदन मोहन और सब ब्रजवासियों चैतन्य चरितामृत रचना करने, तो यही नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु की कृपा कितना महान है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कितने हैं, तो इतने से है कि मैं जैसे नीच व्यक्ति को शक्ति देते हैं चैतन्य चरितामृत रचना करने के लिए, यही नित्यानंद की कृपा, कृपा प्रकाश है। तो यही भावना होना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेन बोलना सहज, हम प्रतिदिन त्रिनादपि सुनिचेन चोरो ए क्या करते हो, बोलना सहज। लेकिन वास्तव में वो त्रिनादपि सुनिचित लाना संभव कैसे हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, श्रवण करने की बड़ा आवश्यकता है। और वो श्रवण करना किस प्रकार होना चाहिए, भक्ति की विधि है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, मैं और मेरा, अहम अमेति भाव से, हम माया में अटक गए, मैं हम वो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त, मैं मेरा घर मेरे कुटुंब, कि मैं कृष्ण का हूं, तो यही समझना चाहिए। तो बार बार सुनना चाहिए, हम एक ही बात सुनते, हम कृष्णदास हैं, ठीक है सुन लिया है, सुन लिया है, जानता हूं। लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या हम बोलते हैं हम कृष्णदास हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम भक्ति शास्त्री परीक्षा ले सकते हैं और 100% मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञान और साक्षात्कार तो एक ही नहीं है। तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए और शुद्ध भक्तों की वीर्यवती वाणी सुनने से क्या होते हैं, मनोव्यसंग मुक्त भी सत्सु सज क्या है, तथोदु संगमुच्च सत्सु संजयत बुद्धिमान शांत एवास्य छिंदंती मनोव्यसंग मुक्त भी दुसंग असत संग त्याग करो। यदि हम परम हित चाहते हैं तो दुसंग वर्जन करो, सत्संग करो। बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब जो हमारे के लिए उपकारी है, अनुकूल है, तो करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा कैसे निष्कर्ष करना है, साधु संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शांत एवास्य छिंदंती मनोव्यसंग मुक्ति भी। क्योंकि साधुजन के वचन सुनने से हमारे सब मानसिक कचरा, सब भौतिक आसक्तियां का छेदन होते हैं, फिर संभव होगा समझना कि मैं कृष्णदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, मैं देश का दास नहीं हूं, मैं जाति का दास नहीं हूं, मैं पत्नी पिता माता कुटुंबों कुत्ता ये सब का दास नहीं हूं। तो समाज में हम समाज में है और ये सब सांसारिक धर्म है, वृद्ध पिता माता का पालन करना, ये तो ये सब करना है। लेकिन समझना चाहिए कि मेरा सनातन और वास्तव संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। मैं कृष्ण दास हूं। और वो कृष्ण कौन है? यशोदा नंदन श्याम सुंदर ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम।